الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد اللہ رب العزت انبیاء کرام دنیا تا دیو مقصد دبار را لی گلیو چٹول پاوی کی متفقو دا انبیاء و پمینز کی اس اختلاف نو پاوی خبر را لی گلیو چاگی سرا دا ټول عالم وحدت او یووالی پیدا کی دو او غی سرا دا ټول عالم چکم بہترین صفتو نئی کم بہترین اخلاقی او بہتر اعمالی دا دوی اوی خبری سر اٹول دنیا کی وجود تراتلل انسان لا چه اللہ ارسم را عزت او مرتبہ او سشان او صفت ورکڑے دی دا صرف ددید پارا چې دا انسان د الله رب العزت تا یو خبر او یو دعوت قبول کی سمرا سباب چې د دې د منلو د پاره آیول ورکړیو کله چې خبره د انسان ذهن ته راځي او زړه کې راځي ناغی سرا دا دی ٹولو نعمتنو قیمت پورا کی گی اللہ دا انسان نا نور تپوس نکی بیا بلکہ کسس خاص غلطے و خطائے شوی نمافی و تکی وعدی و سرکڑی گی جد بستا گناو نماف کم کته سوال کوي زمانہ او کنه کوي ودي شرط باندې چې زما پیغام قبول کړي چې پاره باندې ما خپل انبيار علي کلی دا کله چې نبی علیہ السلام سره به یو صحابی ایمان راوړو نمخ کې به وسره شرط کې هودو چې زه خو ایمان راوړم خو لیکن زما یو شرط ته هغه دا دی چې زه ډیر ګناهګار یم ما ډیر ظلمونه هم کړی دي ډیر جرمونه مې هم کړی دي نو که چېرې دې اسلام سره هغه معاف کیږي خو ډیره ښه ده او که هغه نه معاف کیږي نو بیا ما ته په دې کې څه فایده نه معلومي. نبی علیہ السلام ورته وی چې ته نه خبر چې ان الاسلام یهدی ما کان قبله اسلام داسې یو دین دی چا قبول کو نو چې رسول عمر مخ کې تیر کړی ګډ وډ بے ترتیبا بے اصولو هر څه به تعالی معاف کی هټولې خبرې نړۍ اغی بنیاد ختمی دغسی دی اسلام اری و عمل حجرت و تیاد کو چدا سوک اوکی فجمخ کسو گناو نی اغدی سرم آفش قرآن کریم پدی ترتیب باندی بعض سورتنو کی مفصل مضمون بیان کړی چې کله عقاید ذکر کی اعمال ذکر کی د مؤمنانو چې والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ناخر کې وی چې اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات الله بده د خلکو هغه ګناهونه پنې کو اعمال سره بدل کی هغه وګناهونه کړي بد عملونه وکړي الله رب العزت هغه په خو اعمال بدل کی دا دومره مهرباني ولي کوي دا صرف د دې لپاره چه انسان دا اللہ رب العزت اغا یو پیغام امان اغی تیغار کی خودا چه اغی چان امان لی هر سمرا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با تدیم اصلی دو پار پخپل زان باندی قسم آقسم سخت برداشت کولی دی صرف دی دو پارا کاغا چرتا دیو عمل دیر لوی اجر بیان کرده لکا صبر چی دیر دیر دیت مرتبی و درجی بیان کرده یا لکا شکر یا یو بل سر احسان چه قرآن نوم بار بار ده دی تعلیم ورکی یو انفقو فی سبیل اللہ ولا تلقو بی ایدیکم الی التحلکا و احسنو امر کی باقی ہے چه و احسنو ان الله يحب المحسنين سمره چې د اعمالو مرتبه ذکر کوي درجه ذکر کوي دا اسه نه بیانې دا پس دا غوښنه چې انسان دعوت قبول کړي تنبیاو خبره قبول کړي یغی تدالا دو وحدانیت مسلوی قرآن کریم چې مونږ ته د مشرکین او حال بیانې نو دا وایي چې ارس منل الله رب العزت نه انکار نو کړی دا غزات یې مانو دا صفاتونه منل ځکه تاسو سنت نشویو ولئن سألتم من خلق السماوات والارض کدینه تاسو کی چې لازم کا اسمان چا پیدا کړی لیقولن الله هغه جواب دا کوي چې الله پیدا کړی کنه بل څوک نشته خالق ولئن سألتم من نزل من السماء ماء کته پوستنو کې چې څوک دی چې باران وری د اسمان فاحیا به الارض بعد موتها سمکه ژوند دی کی تر تازه کی فصلونه قسمه قسم میوه پکې پیدا کی تا کارونه څوک کوي لا یقولن الله هغه وی کنه چې دا الله کوي اللہ ایمانو دا اللہ زبتن ایمانل خالق ایمانو رازق ایمانو مرگ و جون دا ایمانل چی دا اللہ صفت تی دا مشرکان پسو چی دمرا جنگون ورسر روشو او جنگون کی اغیط صح حاصل شو انتہائی ذلت زګه سو قتل کړی شو سو غلامان او وینځ کړی شو سو قیدیان شو د مسلمانانو په لاس کې انتہائی ذلت و تور سه د دې خبرې ته نو تیار چې د الله د وحدانیت اقرار وکړي ټول کارونه الله کوي په دې عالم کې بل متصرف نشتا چې تا ته خیر او شر ورسي چې تا نفع او نقصان ورکي چا باندې غم راولي چا باندې خوشحالي راولي چا باندې غريبي راولي چا لغنا او مالداري ورکي دا تصرفات صرف د الله هر څومره چې په دې عالم کې کیږي دا بل څوک نشي کولای بغیر د الله چې دا ټول صفاتونه به الله پورې خاص کوي چې نو په دې عالم کې بل څوک غیب دان شته لا يعلم من في السماوات ومن في الارض الا الله صرف الله کوي مشرکینو کې دا مرزو چاغي خپل او علي حواله چې د ځان نه سره جوړ کړیو هغه له هم تصرف ثابتاو چې د دې د لاس نوم خیر او شر رسی کنه دیم په غو باندې پويږي دې سره هم اختیارات شته دي دیم د بندیانو د مرز او د صحت ذمہار دي دیم د تعظیم لایق دي لوی شرک داغي په الوهیت کې و چغه تا تعظیم او عبادت وې د دې و تعظیم کیږي څنګه چې د الله کیږي دی تا فریاد کی گی او دی تا آواز کی گی دی نو حاجت نو وختیش اب دی باندې به یقین ساتي چې دی کول شي لیکن داسې پخپل نه بس دی الله ته وي او الله دی خبره کا ته نو ورځي دی باندې ټوله جګړه واسل کی دا خبره نه حل کیدا مشرکین نه پرې خو د عقیده غوي وی چې نه خامخاو تمونګه پیغمبران ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام داسې نور مونږه غي الله توسل کو چې د الله نه سوالو نو ډاری کې ان شو غوخته ان ډاری کې واړو دي ته وای نو دی الله ته وای کارو شی بس وای په دې خو یې تجربه شوی دا او د انبیاو دعوت دغه او جنا دا هو تاسو تعالی رب العزت په مینز کې او خپل مینز کې پردی راولے اغام زن تا نزدیکی او تاسو تینا تخت ہیں اللہ رب العزت چی تاسو تاوی چیز بل چانا مغوارے بل سوک مگنے قادر و متصرف بل سوک مگنے غیب دان زیم نظام تارا نزدیکی چیز ما اس تاسو مینز کی دی اس قسم حجاب نہیں اس قسم پردہ دی نہیں زو تاسو دیو بل سره بالمشافه خبرې کو تاسو با سوال کوي زو قبلم دغه زمونږه مونږ دا څومره اهم عبادت ته ولي زګ دي کې زمونږه د الله مینز کې سنښت مخامه حدیث کې راځي چې کله ته درېږي مانځه تا نو دا اللہ رحمت دا تا مخامخ شکنو نو خیال کوا چی مانزکی دینا سو غلط حرکاتو نشی چی غد مانزد دا مقصد سر منافی دی کنی غا رحمت تو دا نلری شی دیتا مناجاتوی لری دا دا مومن مسلمان مراقبه دا دا اللہ سر با دل پرس پا دی خبر انا پوئی دو اگی پا دی زور لگاو چننا نا نکی گی بغیر دی نا نکی گی مثالو نوے پیشکول غلط تو کل بیوی چتا دنیا دیو سر برا سر آو لوی او حدیث سره پهل سره خبره کینو نشیت لے ول دغسی برای راس وکیل ګوري بل سره ګوري هغه تاسو لرشي نو کار دی وشي ته نه پوي خبره باندې ته هغه مخ کی خبره نشی کوله ته هغه آداب نشی په عمل کې راوسته هو چې کوم خلق پويږي داغی پا جبا بانده داغی پا اصول بانده نابزان سر بوزی کار بدی کی گی نوی اللہ دیر لوی ذات تے نمونگ باغ سر دا سی برای راس خبری کو نا داوی داغ دا پار وکیلان دی کنا دا لوی لوی حستی چی دی دا وکیلان دی کل دا مثال پیش کئی کل دا مثال پیش کئی چه انسانا تو چتونو باندې خېږي برا نو دغه څه غتې شي سوچې سیړې نه دا سیړې کنه اولیاونه سیړې جوړ کړی زم نه پوي چې دا مونږه ادب کو کو به ادب کو نشي راځي دې بغیر د دې د وسیلې نه نل نه بولې د سورې نحل کې خکارا من کوي چې مکه وای ها فلا تضربوا لله الامثال د خدای لپاره مثالونه ما بیانوي ان الله يعلم وانتم لا تعلمون ویږي نه په مثالونو کې ځان ګناګار وي الله رب العزت به ادب کوي تاسو نه پويږي نو تاسو مثال ما بیانوي الله پويږي نو هغه مثال بیانوي راغدا بیانې چیرورا ته چې بارا خېږي چتا نو هغه چت بره دی کنه مزکو تصیلی گوری نو لالا بل عزت خطا تا ندیویلی چیز بره ما تما تا نشرا رسیده مال سا انتظامو کا کل ادا سویلی اخو داوی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ ویزا دا وخ وخ ستا دا ذلو وسوسی پی جنم دا ذلو تسوی او زتا تا دا آغی رگن نزدیم چپا آغی کستا حیات تے مسیلو تا سو ضرورت پاتی شو چیز تا تا دمرا نزدی و دمارے درگ نچیغی کی سازی رازی یعنی اگا دمرا ندی نزدی اللہوی چی سمرا زنیز دیما دا پا عقل کی نرازی دید پارا ہوئی چیز مثال سلا پیش کوئے تا سو ما بیار تا گنے زخوڑیر نزدی ما مسو ضرورت تے چه مال وسیلی گو رہے مال واسطی گو رہے دو تاو زمان ازان جدا کوئے بیار تا کوئے دغسی کتو د دنیا یو مشر تا د دنیا یو رئیس تا ازان رسے اس مطالبت نہ کہیں او دا غد پارا گو رہے سوک کنا سپارشی مخامخا با گوری چکہ دا غصہ پتہ لگی چکہ دا غصہ طبیعت سنگا دے مزاج شریف دا غصہ مزاج شریف سنگا دے شریفان خطول دی پچھے مزاج یہ سنگا دے ناغلے با دا غصہ خبری ضروری کا نخوا دا سی او سڑے با گوری چکہ غصہ رے خبری اتری دا غصہ کلاس پیلو پاتی شوی اگا پی جنی نتب آگا ہوگو اور اللہ رب العزت سوئی قرآن گورا سنت گورا حدیث کی رازی چل اللہ رب العزت وئی زسار وقتی دبانگونو نمخ کی دی اسمان ترک اس شوئے ماں آوازنکم چی حل من مستغفرن سوکتیش بخن رانو گواری ڈارک ایچی اتاجت نشتا فاغفر اللہ حل من سائل سوکشتے سوال کون کے چی سوال والا قبول کم اگر آزی تبا نزی اللہوی ذرا آزما زستا پا حال خبر مچستا ساجت تیس ضرورت تی نزدہ ترائیما چی سوالو کا بخنو گوارا نیک وقتا بخم دی کنا استادا مثال تا دی مثال تا سو چکا تا دنیا خلق زان اللہ سر برابر ہے رئیسان کیا غیستا سا پرواس آتی اخیر تا چستا درخواست سو پیش کئی نمخ کی باغی حساب کتاب کئی کنا اللہ بستا کار کئی او قبلی بے چمخ کی اگی حساب کتابو کی چیر دما پا کی سوچتے کنا نستا پتا مارے تداغا پتا مارے ناغا ذات تے پری خود چیر تا تا آوازو نکی چراغ لیما کسا غوالی نو درکو میں نو دیکی بیا ساجت شو چتو ایزو والا وسیلہ گورما او نپوی کنا پل رب دے ندے پی جندلے اگر دا مخلوق پشانتی گنا لے دے او قرآن کریم وی پیغمبر پاک تا خطاب کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کلا چستانا تا پوس کی زما بندیان چی زمونگا رب لری دے و کنیز دے دے کچری لری چسو کولو گورو یاو تا چغی وو یاو ارسران نمبر ملاو کو صحبہ کول غواڑی کنا او کنیز دین چې د جرګیو د مشورې په شکل ورسره ورته خپل مقصد پیش کو سچې لکو جواب راغی چې فینی قریب ز ډیر نیز دیم چې داغي نیز دیوالی د انسان په عقل کې ناراضي چې څنګه نیز دی نو متشابهات نه دي بس دومره بمانی چې الله ډیر نیز دی نور لټون بین کې کیفیت نه دی معلوم چې څنګه نیز دی دا د متشابهات نه په دې څوک نه پوي چې هغه څنګه داغه شان سره لایق ده نو هغه نیز دی کله ویلو سره حامی مؤمن کې چې وقال ربکم ادعونی استجب لكم تاسو رب ویلی دي چې ما ته आवाज کوي زبست تاسو قبول کیا کوم د دینه غټه خبره نو رسول الله وی زمانه غواړي زبې قبولم ما استاجت نشته دي بس تاسو خلو الله وی زما پکار دم تاسو د خلی سوال زما پکار دم ما دې سره ډیر محبت ته الله وی چې وبندما تا فلواز کی چې الله مدد نسوک دی هغه په نور مصیبتونو اخته شوی دی او مصیبت نور سنه ده خو دقه ده صرف چې د الله چې خالق ده او د بنده چې مخلوق ده د دې فرق نه ده او دا فرق قرآن بیانی ځان ته چې کله نسبت کوي الله رب العزت ډیر د لوی صفت او د لوی کمال چې ولله المثل الاعلى السماوات والارض د الله دی رچت مثالونه دي رفیع الدرجات ذو العرش ډیر لوی درجو والي عرش یې ډیر ناشنا دی د لیدو د نن لیدو ډیر پراخ دی عرش چلا د چا سمې سم کیو کاری سم شیو دا آخرت عذابونو نه بچ شي نو به ویني کنه وبه ویني تراوی عرش یو یو پیلر کنه یو یو پیلر چکم سیزونه په هوا باندې زی نو کاری رواني په بره باندې رواني نو ختم بشیم په دې پیلر سر به معلوم نشي ځکه مزه د ځکه الله بیانې قران کې دې د پاره د هم مقصد دې چې زمالو یو عظمت اومنه خدای هم مقصد دې چې مشرکان ته وي چې تاسو په دې خپل الهو باندې دومره کلکې جزوم په پرې خودم کنه نو د دې خو به هم صحیح کنه نو څه درجات یې وخیم عرش او کرسی وخیم ساسمان او زمکه وخیم او نور اسپوږمه وخیم څه کړی دی وای کنه الله خو عرش شته چې څه غواړی کنه د دې ته تعریض دی اصل کې نیو پل اللہ رب العزت پل عظمت پیانی چیز ما دا شان دی زما صفتون سوکنشی معلوم ہو لے وین تعدو نعمت اللہ لا تحسوها بل پل اچی پا دنیا کی اوچت بندیان دی معزز مخلوق دی چی اللہ ورکڑی دا خپل زان دا پارا او تیویلی دی چی وستو ناتو کلی نفسی اے موسیٰ علیہ السلام استادا کسی خلق دیر بیانی جمعی پرد باندی استاد پا ممبر کین اندو موسیٰ علیہ السلام قسر آوا قسر یا پا دین کی دا خبر نا قسر کوا خوب پس ای انداز کی کوا چې څنګه الله وای څنګه قران وای چې موسی علی السلام څومره عظیم او شان پیغمبر دی چې له صفت کې چې ما ځان د پاره غوړه کوم ما د خپل پیغام د پاره خاص کوم او کله چې سخت راځي توبه مصیبت راځي نو امتحان ته وګوره کنه یا مطالبه کوي د الله نه چې کوئی تور کې د ډیر شوق او محبت توجنه چې الله خبرې واوري دي په دغې نه دومره محبت پیدا شو چې سوال وکړو چې رب ارینی انظر الیک اے رب زیو خصوصی سوال کوم او زه په انبیاء باندې فخر کوم چې زما د خپل رب سره دا خصوصیت او چې ما سره خبرې کړې دي او ما لیدلې ده دا د انبیاء خپل لغای کنه فخر کوي په دې باندې نو جواب دار راځي چې لن ترانی ته ما نشي لیدې بس ته باندې د دې دنیا او د دې دنیا باندې الله وی ما نشي لیدې په سترګو کې دا طاقت نشته په بدن کې دا قوت نشته دا بیا قیامت کې چې الله ولا بل شان بدن ورکی کړي ویني به بغیر د څه تکلیف نه خیر بیا هم خپکاو نه نو ته وی چې خامخا ستارمان دې نو ما ته نشي کته ولیکن زما مخلوق تا گورا ولیکن انظر الالجبل دی غر تا گورا دا غر دی استان ډیر مضبوط تا گوره کدی ټینګ شو پا خپل زی باندی نو تبا ما اوینی فلما تجلا ربه للجبل جعلو دکا کلچ اللہ سما مولی غنتی سیرا د خپل نور وکړه رانا ذات هغه څوک نشي دی نو اگر پکته لاړ هی داګه شو بس داسې وخر موسی سوایقا موسی علی السلام به هوش پرې وته نو کړي لوی درجه او لوی مرتبه وکنه لیکن بنده دي چې د بندیان حکم کمزوری عیبونی نا پی رازی کنا نو سمرا پیغمبران چی اللہ یاد کری دی پا قرآن کی نو پا دی یاد کری دی چی عبدوهو دا زما بنده دی وذکر عبدنا اللہ وی زما بنده یاد کن وذکر عبادنا زما بندیان یاد کن ابراهیم و اسحاق و یعقوب بندیان بندیان بل نمین دے غستے سبحان اللذی اسرا بے عبدیہی سو کی بوتلیوں میں عراج تا بندہ رسول یہ ندے ویلے نبی یہ ندے ویلے بندے ویلے دے ولی دا اصل کشے دے چلا ہوئی زمان سیوا چی کنا ہر سوک چی دا کمال بدای چې پاغه کې عاجزی پیدا شي پاغه کې بندگی پیدا شي دا اصل د الله وحدانیت ته چې قران کریم الله دې د پار نازل کړو چې بندل خپل مقام ورکه چې عبادت دې الله له خپل مقام ورکه چې خالق دې او مالک دې لوی شان والا او عبدیت ستوی عاجزی تا عربوی ارض معبد طریق معبد دا زمکوی دیر پیمال شوخا دا خلق دی خپوسی میدکلوی دا لاروی دیر رش دی پا دی باندخا چبکم لار باندی دیر رشی کنا نغیتا طریق معبد نوی چه دی لاری ندیر کار واغستیش تا دا بنده دا مقام دی خواه اس راشا دمونگا سیبانو تاو گورا نو اللہ خبر دا هر بنده دا حالنا مخلوق ته د دې اجازه نشته چې ته یو بنده ته د خپل عقل نه او د خپل ذهن نه او د خپل تجربې نه بل نوم کېده نه نه بل نوم ولا سره مور او پلار ولکم نوم یې خیدا قانون دی بل نوم ولا ولیک دی دی بل نوم کې بس چلی هغه چل و نور نه هم دقه به چرورې کنه رسائی زیت ہے رسائی علا بے پریدی چی زیت ہے رسائی خوا لکا عیسائینو چی عیسیٰ علیہ السلام و رسائن علا پری خودو چی دخده زیه و تاوی علی اخشکا او کلی و تخده ہوئی نی پری خودو اللہ و تاوم دق خبر کی چی انما المسیح و عیسی بن مریم رسول اللہ و کلمتو القى الى مريم وروح منه صحیح مقام یې نه بیانوي چې مسیح وتوي عیسی وتوي زوی د مریم دی د الله رسول دی زی نه دی رسول الله وتوي وکلمته پیدا کړي په کون په یکون سره دی نو کلمه مت دا وایي نه ویل شي وروح منه د الله رحمت دی په خلق باندې هر پیغمبر رحمت دی الله کړه نو دا دی یو پیغمبر صحیح مقام دی نو ته نو وای نو ابن الله چې دا د الله زیه نه پری دی کنه ها خلک د پیغمبران ندی په لشي بیا راځي دی په ل نو هسته شروع شي ها نو چې کتاب لیکي کنه د خپل عقیدې اظهار پکیو کی چې سوال په دې خلو ورزي کنا چې حضرت اقدس قطب الاقطاب قطب الاقطاب الکدا کبته یا د خدای بنده ته ځان تعلیم وې ته په کتابخانو کې ناشته او د علم لباس دی چول دی نو تعالی خدا ندی مناسب چې الله بنده ته بنده ویلې ته ته بل سوې ته ته قطب وې قطب سي قطب ستوي په خوا و خلکو میچنی ګرځولې نوی که ودوست پنی یومی خواهی تا بی تیرگوی اگه تا قطبوی که وز دا جولی خلق چرلی نو دی که میند که یومی خده نوی تا قطبوی ولی ارس پاگی را تینگ دی که اگه مات شنو ارس بخطا قطب دیتا وی خواه یعنی ارس پدر را تینگ دی قطب دا زمانی هر زمانه کې وایي کنه جدا جدا هغه زمانه پاغه راټینګي هغه خلق پاغه راټینګي او دنیا کې چې څه کیږي دا دغه پوجا باندې کیږي که خیر او که شر او که مغلبه او که کمزوري کار سي خوئي دا وي د قطبانو کار نه غوس وت ځکه نوې چې دیم پوښيوي دي چې دا لفظ لکوټي دا څه کنه د ګنا معلوميږي نگو را غنوی نو قطب چسوک بے بطن پوئی گی ها مطلب دائی چلا پا عالم کی جی تصرفات کی گی کنا چاہتا خیر رسی چاہتا شر رسی کلا امنی پا دنیا کی او کلا بدمنی پا دنیا کی فساداتی داوی دا قطب کار دے اوی تبا گواری اگا پی جانی نا ادا سنې چې کنه هغه اسمانونو کیه په وریا ذکی بیا نه دا دغه ځای چرته جمعات خوا کې بناستی موچی وای خلق له وسپلی ګنډي سبا کوي هو وې ته باندې پوي ایمان کې به قوتوي یا خدای ته دا یو ناشنا عقیده په دې امت کې راغلی ده دا بوم د توی ولي کته تاسو کې چې ما ولا بوزا چې دا قطب سی وینم نو دا لري دا ای له جوړ نه نه غاسو پیجن نه زو سه پیجن ما ویل ک پیجن نه او دومره لوی شرک کې چې قطب ستوي خو خدای سره دې شریک ک کنه ها چې الله وی تصرفات زکو ما په دې دنیا کې خیر او شر زما په لاس کې دي لله ملک السماوات والارض بادشاہی اسمان نظم کو تبارک الذی بیده الملک تبرکتن مالک خواغ ذات تے چداغ پلاس کی بادشاہی دا بل سوک دی اگئی چلی چترکمی خواہی کا نا اگا پک انقلابات راولی قل اللہم مالک الملک ہوا یا چ اے اللہ تو مالک دا بادشاہ ہے تو تل ملک من تشاؤ وتنزع الملک ممن تشاؤ دا تی چې د چانه بادشاہی واخلې او څوک پون شي چې سار اخبار ګوري خو دې بلانی ملک تخته ولټ شوی ها دا پخپل ولټ شوی نه دا الله کار دی دینه څوک خبر چې دا هغه خوښ شي کنه بادشاہی ته واخلی ویلېږي چې دا دا هغه کارونه دي بنده ته نسبت مکوې چې ظلم او سره وکړه او ډیر خراب کوټه کې باندې کړه ما شو ته اوتاړ نه دا د بنده کار نه دی دا خو الله کوي ښه ستاسو هغه سپال یقین نشته دی دین اسلام خو دغه ته وایي چې ته ودار کار نسبت الله ته کوي ښه کغټ کاری کوړو کې کاری کته دین کاری او که دنیا کاری ولیکن قل اللهم مالک الملک کارونه ټول هغه کوي دبل چا په اختیار کې زنشتہ کوي نو انبیا نو دنیا کې الله رب العزت کاروي سوره انبیا کې موي سوره زمر کې موي چې خلکو تاسو مال سره نازولي ګوره ما ته ویلي دا خو چې باندې یو تا ته وی چیرې پړک را تډیر نږدې اکور مې روان دي دا سي عزتمن خلق چې دا ته معلومه نو زما د پاره چرته کنه د رښتې کوشش کوا دا خو باندې یو بل ته وی الله نه بولې عزت وی چې ما ویلې دا سي لو اراد الله ايتخذ ولدا کدا الله اراده وی چې ځان لا نازولې ګورم اسې نکیږي کنه دا دنیا سه نه چلیږي بلکې وها مخه پکاري ته پیرانو کنه ښه ته پیرانو اوی ته بلکې وچ دا لاسو لستفا مما يخلق ما يشاء په خپل به ځان له خوخ کړو هغه مخلوق کې چې الله خوخوام د زمکې نه به د کچرو د غندونو ډکا ده نو د دې ځای کې به ځان نه ځولې کو تاسو مانو نه نشته عرش نشته جنتو نه نشته په خوې جوړ کړی وي هغه کې به ځان له سو خوښ کړو نه نه توبه توبه هغه دا کارونه کوي خو انسان چې بخپل یو کار کوي کنه نو بس الله هم ځان سره مرګري کوي پیغام زما په شان دی نو دا دا زورنه دا پاروی چلی استفا من ما اخلق ما اشاہ دا دی خلق سو مصیبت جوڑ کرده دی ادیوالا بیا نمونی خیدی نا کداکار چروی پا دین کنو اللہ دا چانا شرمی گی نا یری گی نا ہر اسی پارکی و ہر صورت کی بیوی لیو چیز ما پلانی زیکی نازولی بغداد کی ما پلانی زیکی نازولی انڈیا کی اجمیر شریف کی ناس دی ما پلانی زیکی نمون بار پس استاسو نمخ کی منڈی والی قل ان کان للہ ولد فانا اول العابدین او اے پیغمبرہ دے خلقتا کد اللہ دے پارناز اولی وین و تو اے چیزو خو اول دے رد کو مچی نشتا نشتا کتار سوار سوائے چینا خیر دے کنا کتابو نور بسی گورو فاغو ایتو تو اے چیزو کتابو نگورو کتاب اللہ را لے گلے دے او اگی کیوی لی دی چلا سر ایسوک شریک نشتا دے دا دے خلقو نو چې کومه مسله ده کوم د اصلاح د عقیدې ده کوم سره د انسان ایمان صحیح کیږي عقیده صحیح کیږي او ذلت اطمینان حاصلېږي چې وحده لا شریک له نو هغه نشته اکل موسی علی السلام کی سره واخلا اکل د ابراهیم علی السلام کی سره واخ او ټیم پاس کا دته سوی تا ټول دوکا دا غره امت سره امت سره دوکا دا لوی دوکا دا خودی پتا با قیامت کی لگی نو خیال کوئے دور خو اللہ عقل هر چال ور کرده چه مونگ تصفه دا حاصل شو چنن رالو که ناستو دا اللہ کتاب مواوری دا نو کیا کویا و کیا پایا آخر دعوانا نه